श्रीमद् भगवद गीता के उपोद्घात भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। उपोद्घात भाष्य में भाष्कर भगवान प्रथम तो श्रीमद् भगवद गीता वेद मूलक होने से प्रामाणिक है, प्रमाणभूता है, इसे बताएं, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को लोकानुजिघ्रिक्षा से वेदोक्त धर्मद्वय का ही उपदेश किया है, तो वेद के ही अर्थ को यदि कोई बोलता है, बताता है किसी को, तो उसके वचन वेद मूलक होने से वेद प्रतिपादित अर्थ का ही निरूपण करने वाले होने से प्रमाण माने जाते हैं। पौरुषे वचन वही प्रमाण माना जाता है जो वेद सम्मत हो। पौरुषे वचन के द्वारा प्रतिपादित जो अर्थ हैं उसका कहीं न कहीं वेद में प्रतिपादन हो, वेद की सम्मति हो, तो माना जाता है वेद मूलक पौरुषे वचन होने से प्रमाण है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को लोगों पर अनुग्रह करने की इच्छा से जिन दो धर्मों का उपदेश किया, प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षण, वे दोनों धर्म वेद प्रतिपादित हैं। ज्ञान निष्ठा का प्रतिपादन करने वाला वेद वचन है, ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृह कस्य सिद्धनम्। ये निवृत्ति लक्षण धर्म का प्रतिपादक वेद वचन है और प्रवृत्ति लक्षण धर्म का प्रतिपादक वेद वचन है पूर्वं नेवेह कर्माणि जिजि विशेत शतम समाह एवं त्वयिनान्यथेतोस्थि न कर्म लिप्यते नरे। और कर्मकांडीय जो विधि वाक्य ये हैं प्रवृत्ति लक्षण धर्म के प्रतिपादक। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ईशावास्यम इत्यादि से बताए गए निवृत्ति लक्षण धर्म का उपदेश और वासुदेव सर्वमिति इत्यादि से किया है और शुरुआत ही उसी से की है, नत्वेवाहं जातु नासं नत्वं नेमे जनाधिपा न चैवन भविष्याम सर्वे वयम अतः परम इत्यादि से एक प्रकार से उपक्रम ही निवृत्ति लक्षण धर्म से है। और येषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तिमां शृणु, इससे फिर एक प्रकार से उपक्रम है और ये दोनों भी उपदेश जो हैं धर्म के वेद मूलक होने के कारण भगवान का उपदेश प्रमाण रूप उपदेश है। और भगवान के द्वारा उपदिष्ट अर्थ को ही 700 श्लोकों में वेद व्यास जी ने संग्रहित कर लिया, तो उनके द्वारा संग्रहित जो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र से लेकर के यत्र योगेश्वर पार्थ यत्र यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो ध्रुवा भूतिर नीतिर मतिर मम इत्यादि जो है श्लोक तक 700 श्लोक है, इनको संग्रहित किया वेद व्यास जी ने। वेद सम्मत धर्मद्वय के ही अभिव्यंजक ये वाक्य होने से इनको भी कहा जा रहा है प्रमाण रूप। ये दोनों प्रमाण यानि 700 श्लोक वेद मूलक होने से प्रमाण है इसे बताया। और प्रमाण होने पर भी यदि निष्प्रयोजन हो तो उनका व्याख्यान और अध्ययन आवश्यक नहीं होगा। इस दृष्टि से इन प्रमाणभूत 700 श्लोकों को सफल भी बताया, सब प्रयोजन बताया। इनका प्रयोजन है परम निःश्रेयस, मुख्य प्रयोजन है श्रीमद् भगवद गीता का परम निःश्रेयस। निःश्रेयस यानी मोक्ष, निरतिशय आनंद की प्राप्ति और दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति, यही श्रीमद् भगवद गीता का प्रयोजन है। और इसका उपाय श्रीमद् भगवद गीता बताती है निवृत्ति लक्षण धर्म को। निःश्रेयस का उपाय है निवृत्ति लक्षण धर्म, और निवृत्ति लक्षण धर्म की योग्यता संपादक है प्रवृत्ति लक्षण धर्म। इसे बताया जा रहा है अभ्युदयार्थ अपि यह प्रवृत्ति लक्षणो धर्म इत्यादि वाक्य से। उससे पूर्व तक मोक्ष का साधन निवृत्ति लक्षण धर्म है, इसे अनुगीता के वाक्यों से और इस श्रीमद् भगवद गीता के वाक्य से भी भाष्कर भगवान बता चुके हैं। अनुगीता का वाक्य सही धर्म सुपर्याप्तो ब्रह्मण पदवेदने, और नैव धर्मी न चा धर्मी न चैव न शुभा शुभि यह स्यादेकासने लीन तुष्णिम भूत्वा तुष्णिम किंचित अचिंतयन और ज्ञानम संन्यास लक्षणम, ये वाक्य हैं अनुगीता के। निःश्रेयस का साधन निवृत्ति लक्षण धर्म है इस अर्थ को बताने वाले। और श्रीमद् भगवद गीता का वाक्य है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, इससे बताया गया निवृत्ति लक्षण धर्म, और इसका फल बताया गया सर्व पाप शब्दित दुखों की दुखों की निवृत्ति, दुखों से मुक्ति। तो सर्व अहंता सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, इससे एक प्रकार से दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति रूप उसका फल बताया गया। तो ये गीता वाक्य परम निःश्रेयस तथा निवृत्ति लक्षण धर्म इन दोनों का साध्य साधन भाव बताता है। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि से बताया गया साध्य को, फल को, और साधन बताया गया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज पूर्वार्थ से। तो इसका अर्थ हुआ कि श्रीमद् भगवद गीता का प्रयोजन है मोक्ष, उसका साधन है निवृत्ति रूप धर्म। तो फिर तो किसी ने शंका की कि मोक्ष प्रयोजनक श्रीमद् भगवद गीता रूप शास्त्र में, तो मोक्ष का जो साधन है निवृत्ति लक्षण धर्म, उसी का वर्णन होना चाहिए। लेकिन प्रवृत्ति लक्षण धर्म भी श्रीमद् भगवद गीता में बताया हुआ प्रतीत हो रहा है, पूर्व कर्मैव तस्मात्त्वम् इत्यादि से। ये अब प्रासंगिक होगा क्योंकि उसका फल तो अभ्युदय है और श्रीमद् भगवद गीता तो निःश्रेयस प्रयोजनवती है, अभ्युदय प्रयोजनवती नहीं है। तो निःश्रेयस प्रयोजन वाले शास्त्र में अभ्युदय फलक प्रवृत्ति धर्म का प्रतिपादन अप्रकृत प्रसंग होगा, इस दोष की आशंका का समाधान करने के लिए भाष्कर भगवान ये कह रहे हैं कि अभ्युदयार्थ अपि यह प्रवृत्ति लक्षणो धर्मो वर्णाश्रमांच उद्दिश्य विहित। तो कर्मकांड में अभ्युदय रूप फल के लिए अभ्युदय कहा जाता है लौकिक उत्कर्ष को, वो लौकिक उत्कर्ष होता है ऐहिक पारलौकिक, ऐहिक यानी इसी जन्म में अनुभव में आने वाला जो उत्कर्ष, उसे कहा जाता है ऐहिक उत्कर्ष। पारलौकिक उत्कर्ष कहा जाता है जन्मांतर में जिसका अनुभव होना है, उसे स्वर्ग आदि का अनुभव, जिस शरीर से स्वर्ग के साधन भूत याग आदि का अनुष्ठान करते हैं उसी शरीर से नहीं होता स्वर्ग का अनुभव, वो शरीर छोड़ करके यजमान शरीर छोड़ करके याग के फल स्वर्ग को भोगने के लिए देवता का शरीर धारण करना होता है और वहाँ जा करके स्वर्गीय सुख का अनुभव करता है, उसे कहा जाता है मनुष्य से देवता बनना पारलौकिक अभ्युदय हुआ। और इसी मनुष्य शरीर में रहते हुए पहले जिस स्थिति में था उससे और उत्कृष्ट स्थिति में आ गया तो लौकिक ऐहिक अभ्युदय हुआ इसी लोक का। तो ऐहिक अभ्युदय के लिए और पारलौकिक अभ्युदय के लिए कर्मकांड में, कर्मकांड है अभ्युदय फलक शास्त्र, वेद का कर्मकांड उसका प्रयोजन है अभ्युदय, ज्ञान कांड का फल है निःश्रेयस, गीता का निःश्रेयस फल बता करके एक प्रकार से ज्ञान कांडात्मिका बताया जा रहा है। तो ज्ञान कांड से अतिरिक्त जो कर्म कांड हैं वो हैं अभ्युदय फलक, और उस अभ्युदय के साधन के रूप से कर्म कांड में विहित हैं प्रवृत्ति लक्षण धर्म, इसलिए प्रवृत्ति लक्षण धर्म को कहा जाता है अभ्युदय का साधन, अभ्युदय फलक। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि अभ्युदय अभ्युदयार्थ ये प्रवृत्ति लक्षण धर्म का विशेषण है, अभ्युदय है अर्थ यानी प्रयोजन जिस धर्म का, उस धर्म को कहा जाता है अभ्युदयार्थ धर्म। तो प्रवृत्ति लक्षण धर्म का प्रयोजन है अभ्युदय लौकिक उत्कर्ष, और इस लौकिक उत्कर्ष रूप प्रयोजन वाला यानी उस प्रयोजन के लिए विहित अन्यत्र यानी कर्मकांड में ये होने पर भी, तो अभ्युदयार्थ अपि यह प्रवृत्ति लक्षणो धर्म, और इनके अधिकारी कौन हैं तो वर्णाश्रमांच उद्दिश्य विहित, वर्णी और आश्रम, वर्ण विशेष और आश्रम विशेष का कर्तव्य रूप जो कर्म है वो है प्रवृत्ति लक्षण धर्म, वर्णाश्रम को उद्देश्य बना करके जिसका विधान हुआ, सदेवादि स्थान प्राप्ति हेतु, वह देवादि जो उत्कर्ष है उनकी प्राप्ति का हेतु बन जाता है, यानी संसार अंतःपाती विकसित अवस्था प्राप्त कराता है, उत्कर्ष प्रदान करता है। कब? यदि उसका कर्मकांड ने जो फल बताया है उसी फल विशेष की आकांक्षा रख करके, उस आकांक्षा से प्रेरित होकर के प्रवृत्ति लक्षण धर्म का अनुष्ठान अधिकारी करता है, अभ्युदयार्थी बन करके। यदि प्रवृत्ति लक्षण धर्म का अनुष्ठान करता है तो वह प्रवृत्ति लक्षण, अनुष्ठित प्रवृत्ति लक्षण धर्म उसके अभ्युदय विषयक अभिलाषा की अभ्युदय प्रदान करके पूर्ति करता है, अभिलाषा को पूर्ण करता है, इसलिए उसका फल तो अभ्युदय ही होगा। लेकिन सभी के सभी वर्णी और आश्रमी अभ्युदय रूप फल की अभिलाषा से ही प्रेरित होकर के प्रवृत्ति लक्षण धर्म का अनुष्ठान कर रहे हो, ऐसा नहीं। कुछ वर्णी और आश्रमी ऐसे भी होते हैं जो कर्तव्य समझ करके और ईश्वर की प्राप्ति के लिए ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करते हैं, यही प्रवृत्ति लक्षण धर्म वर्णाश्रम यही तो धर्म का पालन करता है, और उसके बदले में संसार अंतःपाती फल विशेष की कामना नहीं करते कि ये हमें प्राप्त हो, ईश्वर को समर्पित करता है, ईश्वर प्राप्ति की अभिलाषा रखते हैं। तो उनका वो जो धर्म है तो प्रवृत्ति लक्षण धर्म ही, वर्ण आश्रम विहित कर्म ही, लेकिन उसके बदले में वे वर्ण आश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान करके नहीं चाहते हैं जो अभ्युदय, अपितु मोक्ष चाहता है। तो उनका वह ईश्वर अर्पण बुद्धि से किया गया वर्णाश्रम विहित प्रवृत्ति लक्षण धर्म निष्काम कर्मयोग कहलाता है, वह उनके चित्त शुद्धि का हेतु बन जाता है। इसे कह रहे हैं आगे कि देवादि स्थान प्राप्ति हेतु अपि सन ईश्वर अर्पण बुद्धिया अनुष्ठीयमानः सत्व शुद्धये भवति फलाभि संधिवर्जितः। तो ईश्वर अर्पण बुद्धि से किया गया जो वर्णाश्रम विहित प्रवृत्ति लक्षण धर्म है वह सत्व शुद्धये भवति, इसमें सत्व है अंतकरण, सत्व शब्द का अर्थ है अंतकरण, तो अंतकरण की शुद्धि का कारण बन जाता है, उसका फल अभ्युदय नहीं अपितु अंतकरण की शुद्धि है। अंतकरण में जो अशुद्धि है उसे निकालता है, अंतकरण में अशुद्धि है संसार अंतःपाती पदार्थ विषयक राग द्वेष, वो राग द्वेष हटा देता है, वर्णाश्रम विहित कर्म ईश्वर अर्पण बुद्धि से किया जाता है, निष्काम भाव से किया जाता है, तो उसमें जो राग द्वेष होते हैं अनुष्ठाता में, जो नित्यानित्य वस्तु विवेक उत्पन्न नहीं होने देते शुद्ध अंतकरण में, यानी राग द्वेषादि से रहित अंतकरण में नित्यानित्य वस्तु विवेक होता है, जो मल नामक दोष है संसार की, संसार के प्रति चित्त का आकर्षण रूप, इसी को मल कहा जाता है। और इस मल की निवृत्ति का उपाय है वर्णाश्रम विहित धर्म का ईश्वर अर्पण बुद्धि से अनुष्ठान। इससे अंतकरण का जो मल है संसार के प्रति चित्त का आकर्षण रूप वो समाप्त होता है। जैसे हरिण का मोहवशात अज्ञानवशात सूर्य किरणों में दिखने वाले जल में सत्यत्व बुद्धि पूर्वक पिपासा निवृत्ति का साधनत्व बुद्धि उसमें हो जाती है, इष्ट साधनत्व बुद्धि, और उसके प्रति चित्त आकर्षित होता है। इष्ट साधनत्व बुद्धि उसमें होना ही चित्त आकर्षित होना है, और इष्ट साधनत्व बुद्धि ही तो फिर उसके लिए दौड़ता है। ये इष्ट साधनत्व बुद्धि होना सूर्य किरणों में प्रतिमान जल में, इसे माना गया एक प्रकार से हरिण के चित्त में मल, वो फिर उसमें दौड़ाएगा। ऐसे वेदांत सिद्धांत के अनुसार तो साध्य साधनात्मक जो संसार है वह आत्मा में कल्पित है, जैसे सूर्य किरणों में कल्पित है जल, ऐसे ही परमात्मा में कल्पित है साध्य साधनात्मक संसार। और उस संसार के प्रति आकर्षण चित्त का जो इष्ट पदार्थ, ये इष्ट हैं ये अनिष्ट हैं, अनिष्ट के प्रति द्वेष बुद्धि, अनिष्ट साधन के प्रति द्वेष बुद्धि, और इष्ट तथा इष्ट साधन के प्रति जो उत्कृष्ट बुद्धि राग, वो प्राप्त होना चाहिए बुद्धि, और उससे फिर इष्ट पदार्थ तथा उसके साधनों के प्रति चित्त का आकर्षण, ये है मल। अनिष्ट पदार्थ, अनिष्ट पदार्थ तथा उनके साधनों के प्रति द्वेष, ये भी मल ही है। और इसकी निवृत्ति ये निष्काम भाव से वर्णाश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान करने से होती है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि ईश्वर अर्पण बुद्धिया अनुष्ठीयमान कौन, वही प्रवृत्ति लक्षण धर्म, वह चित्त शुद्ध ये भवती, वो चित्त की शुद्धि का कारण बन जाता है। लेकिन कैसा, तो फलादि संधि वर्जित, फलादि संधि में फल शब्द का अर्थ है कर्म कांड ने जो वर्णाश्रम विहित कर्मानुष्ठान का फल बताया है देवादि उत्कर्ष, उन उत्कर्ष रूप अभ्युदय रूप फल को यहाँ फल शब्द से लेना, और फलाभि संधि का अर्थ है फलाभिलाषा, और उससे वर्जित होकर के, रहित होकर के, जो कर्मकांडीय शास्त्र ने वर्णाश्रम विहित कर्म का संसार अंतःपाती फल बताया है, उस फल की इच्छा से रहित होकर के ईश्वरार्पण बुद्धि से किया गया जो वर्णाश्रम विहित वही कर्म अंतकरण शुद्धि का हेतु बन जाता है। और फलाभिसंधि पूर्वक करेंगे तो देवादि उत्कर्ष प्राप्ति का हेतु बन जाता है, वो संसार अंतप्राप्ति उत्कर्ष प्रदान करता है। इस प्रकार ये अभ्युदयार्थ जो धर्म है प्रवृत्ति लक्षण धर्म, वह भी अंतकरण की शुद्धि का कारण बन जाता है। मान लिया निष्काम भाव, तो प्रवृत्ति लक्षण धर्म दो प्रकार से हो रहा है, यानी उसका प्रयोजक प्रवृत्ति लक्षण धर्म में प्रवृत्ति लक्षण धर्म के अनुष्ठाता का प्रयोजक एक तो है फलाभिलाषा, और एक फलाभिलाषा नहीं अपितु कर्तव्य बुद्धि से कर रहा है, ये मेरा कर्तव्य है, इससे चित्त शुद्ध है। लौकिक फल की कामना से नहीं चित्त शुद्धि के लिए करता है। आने न में इदम अंगम शुद्ध्यंताम, इससे मेरे इस अंग की शुद्धि हो, इस अभिप्राय से जो करता है, यह अंग यानी अंतकरण रूप अंग को शुद्ध हो जाए, तो इसे माना जाता है। यानी दो प्रकार के प्रवृत्ति लक्षण धर्म का अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति दो प्रकार के माने गए, एक देवयाजी, दूसरा आत्मयाजी। महानारायण उपनिषद कहता है इसमें। तो प्रश्न किया कि देवयाजी उत्कृष्ट है कि आत्मयाजी उत्कृष्ट है, दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो देवयाजी किसको कहते हैं, आत्मयाजी किसको कहते हैं, इनका लक्षण बताते हुए अंत में आत्मयाजी को श्रेष्ठ बताया। देवयाजी कहा जाता है उसे जो संसार अंतःपाती उत्कर्ष के लिए देवताओं का यजन करता है शास्त्र विहित पद्धति से, वर्णाश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान देवता की पूजा मान करके करता है, और उसके बदले में चाहता है सांसारिक उत्कर्ष, उसे कहा गया देवयाजी। और आत्मयाजी कहा गया वर्णाश्रम विहित कर्मों का ही अनुष्ठान कर रहा है, तो वो कर रहा है वही ये भी कर रहा है, लेकिन उसके बदले में नहीं चाहता कि कोई उत्कर्ष विशेष हो, इस जन्म में भी जो होना है उसे प्रारब्ध पर छोड़ देता है, और भविष्य में तो चाहता है कि ईश्वर की कृपा से अपनी श्रेयसी प्राप्त कर, उसके लिए साधना करता है। तो वो आत्मयाचना है, अंतकरण की शुद्धि के उद्देश्य से वर्णाश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान करने वाला आत्मयाजी कहलाता है, और इन दोनों में से आत्मयाजी को ही श्रेष्ठ बताया है। आत्मयाजी श्रेष्ठ क्यों है? तो उसका वो जो वर्णाश्रम विहित कर्म है उसे संसार में बंधन का हेतु न बन करके संसार से मुक्ति का हेतु बन जाता है। इसे ही भगवान कहते हैं, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, वो एक और स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतोभयात्। तो अस्य धर्मस्य शब्द से यही वर्णाश्रम विहित जो निष्काम कर्मयोग है उसे लेता है, और ये निष्काम कर्मयोग जो है जन्म मृत्यु का जो महान भय है उससे त्राण का हेतु बन जाता है, मुक्ति का हेतु बन जाता है। अंतकरण शुद्धि नित्यानित्य वस्तु विवेक आदि योग्यता द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों को निवृत्त करता हुआ ज्ञान का साधन बन जाता है, ज्ञान से मोक्ष हो जाता है। इसे ही सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुते इस अधिकरण में वेद व्यास जी ज्ञान की उत्पत्ति में निष्काम कर्मानुष्ठान से लेकर के निधिध्यासन पर्यंत के सभी साधनों की अपेक्षा है, ये तर्क है। ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक मनुष्य के अंतकरण में अनेकों प्रकार के दोष होते हैं, मल से लेकर के विपरीत भावना पर्यंत बहुत दोष है, और उन दोषों की निवृत्ति द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति में सहयोगी बन जाते हैं निष्काम कर्म से लेकर के निर्ध्यासन पर्यंत के साधन, उनमें से मल नामक जो अंतःकरणस्थ दोष है, उस दोष की निवृत्ति द्वारा वर्णाश्रम विहित प्रवृत्ति लक्षण धर्म ज्ञान में उपयोगी है। इसे आगे वाले वाक्य से भाष्कर भगवान कह रहे हैं, शुद्ध सत्वस्य च ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ति द्वारेण ज्ञानोत्पत्ति हेतुत्वेन च निःश्लेष हेतुत्वम अपि प्रतिपद्यते। ईश्वरार्पण बुद्धि से फलाभिसंधि रहित होकर के किया गया जो प्रवृत्ति लक्षण धर्म है, वह अंतकरण की शुद्धि का साधन बन जाता है। ऐसा निष्काम कर्मानुष्ठान करने वाले के अंतकरण को मल रहित कर देता है, उसका चित्त दर्पण की तरह साफ हो जाता है। और शुद्ध चित्त हुआ, मल रहित हुआ, इसकी पहचान होती है कि जैसे जितना साफ दर्पण होगा तो वह बिंब का उतना ही सुस्पष्ट और यथार्थ प्रतिबिंब ग्रहण करता है, और मलिन प्रतिबिंब हो क्या नाम दर्पण होगा, मल वगैरह जमा हुआ होगा उसमें, तो प्रतिबिंब का बिंब का प्रतिबिंब स्पष्ट ग्रहण नहीं कर पाता, स्पष्टता नहीं हो पाती। चेहरे पे भी कहीं सूक्ष्म दाग आदि होगा तो नहीं दिखता, मलिन दर्पण, और शुद्ध दर्पण में सब दिख जाता है। ऐसे शुद्ध चित्त की पहचान है कि जो वस्तु जैसी है वैसी प्रतीत होती है शुद्ध चित्त में। तो अनित्यत्व, साधन पारतंत्र्य आदि दोषों से दूषित हैं विषय सुख, जो लौकिक विषय सुख है, इस लोक का हो या ब्रह्मलोक पर्यंत का हो, वह अनित्य दोष और साधन पारतंत्र रूप दोष से दूषित है। ये दोष है उसमें अनित्यता की। और जो स्वरूपभूत सुख है, भूमा वो परमात्मा है, आत्मा है, वो है निरतिशय सुख, उसमें अनित्यत्व और साधन पारतंत्र्यादि दोष नहीं है। का मतलब अभ्युदय हुआ, विषय सुख हुआ अभ्युदय, और निःश्रेष है निरतिशय सुख, वो निःश्रेष नामक जो फल है वह अनित्यता तथा साधन अधीनत्व रूप दोषों से रहित है। और अभ्युदय नामक जो सुख है उत्कर्ष संसार अंतःपाति, तो स्वर्ग में जाने के बाद भी वहाँ शरीर की जरूरत है स्वर्गीय सुख को भोगने के लिए, भोगायतन शरीर की, भोगोपकरण इंद्रियों की, और स्वर्ग के जो भोग हैं बाह्य पदार्थ भोग्य उनके अधीन वो सुख है। तो स्वर्ग में ही होता है, मृत्यु लोक में नहीं होता, इसलिए देश से परिचिन्न है। और जब तक स्वर्ग में है तभी तक है क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकों में शांति, तो काल से भी परिचिन्न है। उसके लिए शरीर की जरूरत है, इंद्रियों की जरूरत है, और स्वर्गीय भोग्य पदार्थों की जरूरत है, तो वस्तु से भी परिचिन्न होता। तो देश काल वस्तु परिचिन्नता अभ्युदय में है, और निःश्रेष में देश काल वस्तु परिचिन्नता नहीं है। ये इसमें है एक प्रकार से निर्दोषता निःश्रेष में, और अभ्युदय में है सदोषता। ये दोनों जैसे हैं ऐसे ही भासते हैं शुद्ध चित्त में। इसे कहा जाता है नित्यानित्य वस्तु विवेक, कि अभ्युदय अनित्य है और निःश्रेयस नित्य है, ज्ञान का फल मोक्ष नित्य है और कर्म का फल अभ्युदय अनित्य है, और साधनाधीन है, ये साधन निरपेक्ष है, इन उनमें जो दोष है उनसे रहित निःश्रेयस है। इस प्रकार का स्वरूप उन दोनों का है, जैसा वैसा ही प्रतीत होता है अंतकरण में, तो माना जाता है अंतकरण शुद्ध होता, शुद्ध अंतकरण की पहचान है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो गुण, ये अनित्यता उसमें प्रतीत होती है ब्रह्मलोक पर्यंत के पदार्थों में। भले ही इस कल्प में ब्रह्मलोक में प्रविष्ट हुए जीव का पुनरावर्तन न हो, लेकिन कल्पांतर में तो होगा ही यदि साक्षात्कार नहीं होता है, ब्रह्मात्मा की तो अनुभूति नहीं होती है वहाँ, तो कल्पांतर में उसे जन्म लेना ही पड़ता है। तो पुनरावृत्ति से युक्त है का मतलब अनित्य है। इस प्रकार ये अनित्यता भी और संसार में उत्कर्ष करते करते करते ब्रह्मलोक पर्यंत ही जाया जाता है, वो पूर्ण विकसित लोक है, बाकी विकासशील माने जाते हैं। ये मृत्यु लोक, अंतरिक्ष लोक, स्वर्ग लोक, ये सब विकासशील है, इसमें विकास की गुंजाइश है, और विकास चरम सीमा पर पहुंच गया है, जहाँ जब कोई विकास करने के लिए विषय शेष रहा ही नहीं, उसे पूर्ण विकसित कहा जाता है। तो पूर्ण विकसित है ब्रह्मलोक, और फिर वहाँ से आगे कोई विकास हो ही नहीं सकता, संसार में वो चरम स्थान है। वहाँ पहुँचने के बाद भी उत्कर्ष करते करते वहाँ तक पहुँचा जा सकता है, लेकिन वहाँ भी यदि निःश्रेयस का साधन भूत ब्रह्मात्म एकत्व अनुभव नहीं हुआ, तो वहाँ से भी फिर मृत्यु लोक में इस कल्प में नहीं कल्पांतर में आना पड़ता है, तो मतलब अपकर्ष होता है, इतनी ऊंचाई पर पहुँचने के बाद भी गिर सकता है, फिर नीचे आ सकता है लोकांतर, वहाँ जाने के बाद भी कल्पांतर में। ये गीता बताएगी आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्गुण से, तो ये है अनित्यता उसमें ब्रह्मलोक पर्यंत के पदार्थ में, वो हमेशा के लिए नहीं है। 100 वर्ष की आयु पूरी हो गई ब्रह्मा जी की, तो समाप्त होने वाला है ब्रह्मलोक। और शुद्ध चित्त है नचिकेता का, इसलिए नचिकेता को ज्ञात हुआ नित्यानित्य वस्तु विवेक हो जाता है शुद्ध चित्त में, जो वस्तु जैसी है वैसी प्रतीत होती है, शुद्ध चित्त की पहचान है। और नचिकेता का शुद्ध चित्त होने से आत्मज्ञान के बदले में नचिकेता को हिरण्यगर्भ पद तक का प्रस्ताव रखा है यमराज जी ने, कि पहले तो छोटे छोटे प्रस्ताव रखे, ये लो ये लो ये लो, 100 वर्ष तक जीने वाले पुत्र पौत्र लो, संपत्ति लो, आयु भी लो, अंतिम में कहा कि हिरण्यगर्भ तक लो, कामस्याप्तिम जगत प्रतिष्ठान, इस मंत्र से हिरण्यगर्भ तक बनाने की बात कही। लेकिन आत्मज्ञान विषयक जो वर मांग रहे हो इसे तुम छोड़ दो, इसके बदले में दूसरा लो। इसके उत्तर में यमराज जी को नचिकेता कहते हैं कि भोग के विषय में तो ये है कि इन सब चीज़ों से होगा क्या, विषयों का भोग प्राप्त होगा, लेकिन विषय तो कैसे हैं, ये इंद्रियों के सामर्थ्य को ही क्षीण करने वाले हैं, और इनको भोगते भोगते जो पूर्ण आयु है वो भी अल्प पड़ जाती है, पूर्ण आयु है हिरण्यगर्भ की आयु। और विषय भोगते भोगते यदि जब से संसार बना है तब से लेकर के एक ही जीव संसार के विषयों को भोगना प्रारंभ करें तो विषय तो समाप्त नहीं होते लेकिन हिरण्यगर्भ समाप्त हो जाता है, वो आयु भी कम पड़ जाती है। देखते हैं संसार में कितने आए गए भोक्ता, लेकिन भोग पदार्थ तो वैसे के वैसे हैं। इसलिए वो कहते हैं ना भर्तृहरि, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न यातः वयमेव यातः। भोग भोगे नहीं जाते, भोगे गए होते यदि तो कब के समाप्त होते शब्दादि विषय, वो तो वैसे ही हैं। और इनको भोगने वाले जो बड़े बड़े भोक्ता थे वो चले गए, तो ऐसे तो भोगों की स्थिति है, इसलिए ये तो अनित्य है विषय रूप। ये नचिकेता पूर्वक शुद्ध चित्त माना जाता है। तो शुद्ध चित्त की पहचान है अनित्य वस्तु अनित्यत्व रूपेण प्रतीत, और नित्य वस्तु नित्यत्व रूपेण प्रतीत। नित्य तो एक अतो अन्यत आर्तम इस श्रुति के अनुसार परमात्मा है, मोक्ष है। परमात्मा और मोक्ष अलग अलग दो शब्द है लेकिन अर्थ दोनों का एक है। तो मोक्ष नित्य है और संसार अनित्य है, इस प्रकार के निश्चय का नाम है नित्यानित्य वस्तु। कर्म का फल अनित्य है, ज्ञान का फल मोक्ष नित्य है, इसे नित्यानित्य वस्तु विवेक कहते हैं। ये शुद्ध चित्त से होता है और शुद्ध इसलिए निष्काम कर्मानुष्ठान चित्त शुद्धि द्वारा नित्यानित्य वस्तु का विवेक उत्पन्न करता है। तो माना जाता है कि हमारा निष्काम कर्मयोग पूरा हुआ यदि नित्यानित्य वस्तु विवेक हुआ तो यही। और विवेकी पुरुष अधिकारी हैं ज्ञान का, जो निष्काम का क्या नाम, वो निवृत्ति लक्षण धर्म है ज्ञान योग, जिसको गीता में सांख्य योग भी कहेंगे, उसका अधिकारी है विवेकी पुरुष। अविवेकी है कर्मयोग का अधिकारी। तो विवेक ये है कि कर्म का फल संसार अनित्य है, सकाम कर्म का फल संसार, और ज्ञान का फल यानी निवृत्ति लक्षण धर्म का फल मोक्ष नित्य है। यह विवेक, इसे नित्यानित्य वस्तु विवेक कहा जाता है। नित्य वस्तु परमात्मा मोक्ष और अनित्य वस्तु संसार है, ये नित्यानित्य वस्तु विवेक। ये यदि अंतकरण में निश्चय होता है, विवेक होता है, तो माना जाता है अंतकरण शुद्ध है, शुद्ध अंतकरण की पहचान है। जैसे साफ दर्पण की पहचान है कि दर्पण के सामने जो बिंब है उसमें से छोटे दाग हो या कुछ हो, गुण या दोष उसे ग्रहण करेगा। ऐसे शुद्ध अंतकरण ये नित्यानित्य वस्तु विवेक को जन्म देगा। और नित्यानित्य वस्तु विवेक हो गया, इसकी पहचान होती है यदि अनित्य वस्तु का विवेक हुआ है, ये अनित्य है करके इस रूप में, तो उसके लिए अंदर से लालायित नहीं होगा मन। अनित्य वस्तु का विवेक का मतलब ही हुआ कि उसमें दोष दिखा। मन तो तभी तक किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षित होता है, दौड़ता है उन वस्तुओं के प्रति, जब तक उसमें दोष दर्शन नहीं होता। और जिस वस्तु का दोष स्पष्ट दिखा उस वस्तु के प्रति मन को खूब लगाने का भी प्रयास करेंगे हम तो नहीं लग जाता, वो भागेगा वहाँ से, लगेगा नहीं। ये पहचान है दोष दर्शन की। दोष दर्शन वैराग्य को जन्म देता है। जिस वस्तु में हो जाता है दोष दर्शन, जिस वस्तु को सदोष है ये ऐसा निश्चित कर लिया, जिस वस्तु के दोषों का निश्चय हुआ, उस वस्तु में हम अपने मन को जबरदस्ती लगाना चाहेंगे तब भी वह वहाँ जाएगा नहीं, वहाँ से हट करके और कहीं जाएगा, वहाँ जाने से बचेगा, उसके प्रति उसका आकर्षण समाप्त हो जाता है सदोष वस्तु के प्रति। ये इसकी पहचान है विवेक की। यदि नित्य अनित्य वस्तु विवेक हुआ है ठीक से, तो निश्चित ही अनित्य वस्तु के प्रति हमारा मन आकर्षित नहीं होगा, हमारे मन का आकर्षण समाप्त हो जाएगा, राग और द्वेष से रहित मन होगा। इसी को वैराग्य कहा जाता है अनित्य वस्तु के प्रति, मैंने कर्म फल के प्रति राग द्वेष राहित किया। और ये राग द्वेषों के भी कई स्तर हैं, एक ही प्रकार का सब राग द्वेष नहीं होता। एकदम जो पामर व्यक्ति है उसके अंदर बहुत स्थूल राग द्वेष होता है, और जो विषयी होता है तो चाहता है विषय को ही, लेकिन शास्त्र सम्मत साधनों के माध्यम से विषय को चाहता है, शास्त्र निषिद्ध शास्त्र असम्मत साधनों को नहीं अपनाता विषय भोग के। तो उसके चित्त में और आपके पामर के चित्त में अंतर है, उसका बहुत ज़्यादा अशुद्ध चित्त है। वो तो शास्त्र अनुमति दे या न दे, जो विषय उसे प्राप्त करने की इच्छा हुई उसे जिस किसी भी साधन से प्राप्त करेगा ही, शास्त्र अनुमोदित साधन हो या शास्त्र निषिद्ध साधन, तो पामर कहलाता है। और शास्त्र सम्मत विषय से साधन से विषय को प्राप्त करके भोगता है, माना जाता है विषय। तो पामर के चित्त की अपेक्षा विषय का चित्त शुद्ध माना जाता है, उसके अंदर शास्त्र अनुमोदन करता है कि नहीं करता है इसका विचार आता है। लेकिन विषय वो करेगा सकाम साधनों का ही, शास्त्र सम्मत साधनों का ही अनुष्ठान। और जो अभी चित्त शुद्ध नहीं है लेकिन निष्काम कर्मयोग कर रहा है, तो उसका निष्काम कर्मयोग में प्रवृत्त होने वाले का चित्त सकाम कर्म में प्रवृत्त होने वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक शुद्ध रहेगा। चित्त शुद्धि में कई प्रकार की तारतम्यता है, एक प्रकार की ही चित्त शुद्धि नहीं है, अनेकों प्रकार है चित्त शुद्धि का। और निष्काम कर्म अनुष्ठान करने के लिए भी चित्त का शुद्ध होना जरूरी होता है। पामर और विषय की अपेक्षा जिसका चित्त शुद्ध होगा वही निष्काम कर्म योग में प्रवृत्त हो पाएगा, नहीं तो सहसा निष्काम कर्म योग में प्रवृत्ति भी नहीं होगी। और निष्काम कर्म अनुष्ठान करने के बाद उसका फल भी है चित्त की शुद्धि, वो चित्त की शुद्धि है, यानी प्रवृत्ति के लिए भी चित्त की शुद्धि चाहिए निष्काम कर्म में, और निष्काम कर्म करने के बाद भी चित्त की शुद्धि होती है, वो चित्त शुद्धि है नित्य अनित्य वस्तु विवेक को जन्म देने वाली। तो निष्काम कर्म योग का फलभूत शुद्धि जब आती है तो नित्य अनित्य वस्तु विवेक की बात होता है। तो जितना अधिक जो है समर्पण होगा साधन के प्रति, वो एक जन्म में भी कर सकता है, 100 जन्म भी लग सकते हैं, अंदर से कितना तैयार है उसके ऊपर है। तो फिर वैराग्यवान जो हुआ तो उसके अंदर भी वो जिसके अंदर वैराग्य नहीं, नित्यानित्य वस्तु विवेक नहीं, उसमें जो अशुद्धि है वो अशुद्धि तो नहीं रहेगी, लेकिन सर्वथा अशुद्धि नहीं है, शुद्धि शुद्धि है ऐसी बात नहीं है। सर्वता शुद्धि नहीं है, उसके अंदर भी अशुद्धि होती है, वो उसको मिटाने के लिए श्रवण मनन निधि ध्यासन पूर्वक ज्ञान की जरूरत है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, उसमें जो रस है सूक्ष्मतम राग द्वेष वासनाएं, सूक्ष्मतम वासनाएं, उनकी निवृत्ति तो ज्ञान से होती है। इसलिए अंतकरण में दोष भी दो प्रकार के माने गए हैं, साधक के साधना से निवर्त्य दोष और ज्ञान से निवर्त्य दोष। जो साधक के साधना से निवर्त्य दोष होते हैं वो तो हेतु बन जाते हैं, जब तक वो रहेंगे तब तक ज्ञान नहीं होता, ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक होते हैं साधक की साधना से निवृत्त होने वाले दोष। वो जब साधक अपनी साधना से उनको हटाएगा तब ज्ञान होगा। जो ज्ञान से निवर्त्य दोष बताए गए हैं रसोपेस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते इत्यादि में रस शब्द से, वो ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक नहीं बनेंगे। ज्ञान से जिन दोषों की निवृत्ति होनी है वो ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक नहीं बनेंगे। ज्ञान की उत्पत्ति में जितने प्रतिबंधक दोष हैं वो हम साधकों की साधना से निवृत्त होने वाले दोष होते हैं, उनकी निवृत्ति होगी साधना में। तो अभी भले ही वैराग्य हुआ लेकिन वैराग्यवान साधक का भी कोई कर्तव्य नहीं है ऐसी बात तो नहीं है, उसका भी कर्तव्य होता है। फिर यानी वैराग्य की पहचान है कि वैराग्यवान व्यक्ति का चित्त शांत होगा, संसार के वस्तु के प्रति राग द्वेष नहीं है, तो राग द्वेष ही चित्त में रागास्पद वस्तु की प्राप्ति के लिए द्वेषास्पद वस्तु को हटाने के लिए चिंतन लाते हैं। वो संसार अंतःपाती वस्तुओं की प्राप्ति के लिए और प्रतिकूल वस्तु को हटाने के लिए जो बुद्धि में चिंतन आता है, चित्त चिंतन करता है, उस प्रकार का चिंतन बुद्धि में वैराग्यवान व्यक्ति के नहीं होगा। तो वैराग्य की पहचान है कि उसका चित्त चिंतन तो करेगा लेकिन उसके चित्त का चिंतन का विषय संसार अंतःपाती किसी वस्तु विशेष की प्राप्ति या किसी वस्तु विशेष को हटाना ये नहीं होगा। वो तो ज्ञान की प्राप्ति जिससे हो उन ज्ञान प्राप्ति के साधनों के चिंतन में अपने मन को लगाए, उसका मन लगेगा, क्योंकि ये होता है मन जिसको चाहता है उसकी प्राप्ति के साधनों का चिंतन करता है और जिसको नहीं चाहता उसका चिंतन करने का उसके पास समय ही कहाँ है, नहीं होगा, क्योंकि उसे वैराग्य है कर्म फलभूत संसार के प्रति। तो संसार के विषय में न तो संसार को प्राप्त जो प्राप्त परिस्थिति है उसको न तो हटाने के लिए प्रयत्न होगा न तो अप्राप्त परिस्थिति को लाने के लिए प्रयत्न होगा, जो है उसी स्थिति में वह उसके चित्त में चिंतन होगा कि मैं जिसको चाह रहा हूँ नित्य वस्तु नित्यत्व रूपेण निश्चित जो वस्तु है ज्ञान का फलभूत मोक्ष, उसे वो चाहिए मोक्ष, तो मोक्ष जिससे प्राप्त हो मोक्ष का जो साधन है उस साधनों में उसका चित्त लगेगा, इसलिए शम आएगा। शम कहते हैं चित्त का राग द्वेष से प्रेरित होकर के संसार की वस्तु की प्राप्ति या हटाने के लिए जो चिंतन होता है वो विक्षिप्त होता है, उसे विक्षिप्त करता है। बिना ऐसे निष्प्रयोजन भी विचार आ जाते हैं यदि तो उसको कहा जाता है निष्प्रयोजन विचारों को विक्षेप, वो निष्प्रयोजन विचार उसके अंदर नहीं आएंगे। विक्षेप रहित चित्त को कहा जाता है शांत चित्त, शम से युक्त चित्त, उसे उसमें निष्प्रयोजन वृत्तियाँ नहीं उठेगी, निष्प्रयोजन चिंतन नहीं होगा। तो श्रम और इंद्रियों मन को यदि अंदर से कुछ नहीं चाहिए बाहरी पदार्थ विषय रूपादि तो मन तो इंद्रियों का अध्यक्ष है, इंद्रिय की आज्ञा के बिना, मन की आज्ञा के बिना कोई इंद्रिय अपने अपने विषय के प्रति जाती भी नहीं है। तो मन को यदि बाह्य पदार्थ नहीं चाहिए तो बाह्य पदार्थों को लाने के लिए इंद्रियों को वो आज्ञा भी नहीं देगा, प्रेरित भी नहीं करेगा। आज्ञा देने का अर्थ प्रेरित करना, तो वो अपने अपने गोलोकों में स्थित रहेगी। इसे कहा जाता है दम, शम दम। और फिर तितिक्षा, मुमुक्षु है तो प्रारब्ध पर अपने जीवन को छोड़ करके प्राप्त जो द्वंद्व है, अनुकूल प्रतिकूल, सुख दुख, मान अपमान, शीतोष्ण आदि द्वंद्वों को सहन करने का नाम होता है तितिक्षा, वो करेगा। ये सब कर्तव्य होते हैं। और क्योंकि महान लाभ प्राप्त करने के लिए जो आती हैं समस्याएं, उनको सहन करना आवश्यक होता है। यदि कोई ऑफिस में किसी का बॉस डांट देता है तो आजीविका का साधन होता है, यदि किसी के बॉस की डांट सहन नहीं करेंगे तो सर्विस से तो हटा देगा, हटा देगा तो आजीविका कैसे चलेगी। तो कभी कई बार निष्प्रयोजन डांट भी सहन करनी पड़ती है, कर लेता है, क्योंकि जानता है कि हमारे आजीविका का साधन है, प्रयोजन है। ऐसे मोक्ष प्राप्ति में, मोक्ष प्राप्ति के साधनों का अनुष्ठान करते समय आने वाली अनुकूलता प्रतिकूलता को सहन करने का नाम है तितिक्षा। क्योंकि ये सहन नहीं करेंगे, हमारा साधन नहीं हुआ तो मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाएगा, ये विचार करके तितिक्षा। और फिर जो बाह्य प्रवृत्तियाँ आती हैं, निष्प्रयोजन प्रवृत्तियाँ, उन निष्प्रयोजन व्यापारों से छुट्टी, इसे कहा जाता है उपरति। और वेदांत शास्त्र के प्रति श्रद्धा, विश्वास, ये एक अंतकरण की वृत्ति है। और आपका क्या नाम है, समाधान, लक्ष्य में चित्त को एकाग्र करना, ये समाधि षट संपत्ति कहलाता है। और इसके बाद मुमुक्षा, नित्य तेन रूपेण निश्चित जो मोक्ष है उसको प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। ये चारों मोक्ष निवृत्ति लक्षण धर्म की योग्यता संपादक है। वो यहाँ पर कहा कि शुद्ध चित्तस्य, शुद्ध सत्वस्य च ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ति। ज्ञान निष्ठा योग्यता, इसमें ज्ञान निष्ठा है निवृत्ति लक्षण, ज्ञान का विचार करने की, वेदांत विचार की योग्यता, वो साधन चतुष्टय संपत्ति, ये योग्यता है ज्ञान निष्ठा की। साधन चतुष्टय संपन्न हो जाता है शुद्ध चित्त पुरुष, और उसे फिर श्रवण मनन से ज्ञान होता है। उसका श्रवण मनन निधिध्यासन उसे अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार ही कराता है। इस प्रकार साक्षात्कार का हेतु बन जाता है प्रवृत्ति लक्षण धर्म, और साक्षात्कार हेतु द्वारा मोक्ष का साधन बना। इसलिए कहते हैं कि ज्ञानोत्पत्ति हेतुत्वेन च निःश्रेयस हेतुत्वम अपि प्रतिपद्यते। प्रतिपद्यते का करता है प्रवृत्ति लक्षण धर्म। जो अभ्युदयार्थ धर्म बताया था वह निष्काम भाव से अनुष्ठित होता है तो मोक्ष हेतुत्व को भी प्राप्त करता है, का मतलब मोक्ष का भी हेतु बन जाता है परंपरा से। साक्षात हेतु तो ज्ञान ही है, परंपराया ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों की निवृत्ति द्वारा मोक्ष का भी हेतु बन जाता है निष्काम कर्मानुष्ठान।